Kofaktin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Kofaktin Shot. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 23 maja, minęła 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie protest rolników na ulicach Warszawy. Szczegóły dotyczące nowego lotniska w Baranowie i pierwsze wystąpienie desygnowanego na premiera Włoch Giuseppe Conte. Ale najpierw wiadomość dla kierowców. Autostrada A4 w kierunku Wrocławia jest już przejezdna. Ruch odbywa się jednak na razie jednym pasem. Przez kilka godzin droga była zablokowana na wysokości węzła Kąty Wrocławskie, gdzie doszło do wypadku, w którym zginęła jedna osoba. Korek liczył 7,5 kilometra. Większa kontrola produktów zagranicznych, większa ilość rodzimej żywności na sklepowych półkach, skuteczniejsza walka z afrykańskim pomorem świń i ustąpienie ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. To tylko kilka z kilkudziesięciu postulatów zgłoszonych przez kilkuset rolników, którzy przeszli ulicami Warszawy. Żądamy odpowiedniego badania towarów w Polsce. Żądamy wypłaty odszkodowań dla naszych kolegów spod Białegostoku za świnie wybite z powodu ASF, za deszcz nawalny, który tam przeszedł, czyli za... Walczymy o to, żeby ubój rytualny w Polsce również ciągle funkcjonował. Ochronę produkcji zwierząt futerkowych. Mówi prezes Unii Warzywno-Ziemniaczanej Michał Kołodziejczak. Długa lista postulatów trafiła do premiera. Protestujący mają nadzieję, że szef rządu odwoła ministra Jurgiela. Mam nadzieję, że zadziała też również w tej kwestii. Z apelem o odwołanie ministra rolnictwa wystąpiło dziś do premiera także PSL, a minister Jurgiel odpowiada, że resort pracuje nad rozwiązaniami problemów podnoszonych przez środowiska rolnicze. Na przykład inspekcje prowadzą w sklepach kontrole dotyczące produktów zagranicznych i rodzimej żywności. Mamy w tym zakresie raporty. Zdecydowana większość tych raportów nie potwierdza takich mocnych zastrzeżeń. Problemem w Polsce jest brak przetwórstwa, brak chłodni i handel, który nie jest w rękach polskich. Niekoniecznie preferują polskie produkty. W tej sprawie podejmiemy działania, zapowiada minister Jurgiel, a rolnicy ostrzegają, że jeśli sytuacja się nie zmieni, zorganizują kolejne manifestacje. Janina Ochojska zwróci się do posła Sławomira Piechoty z PO, by wystąpił do marszałka Sejmu o zezwolenie na jej wejście do parlamentu i spotkanie z protestującymi osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami. Proszę o możliwość rozmowy, nie zamierzam tam zostać, zapewnia szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej. Janina Ochojska wyraziła także gotowość pośredniczenia w rozmowach między protestującymi a rządem. Szefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska przekazała, że nie wyklucza włączenia mediatora w sprawę protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie. Jak mówiła, różne warianty są możliwe. Pełnomocnik do spraw budowy portu centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild spotkał się z mieszkańcami Baranowa. To w tej gminie planowana jest budowa lotniska. Przedstawiono szczegóły dotyczące odszkodowań oraz lokalizacji. Aleksander Przoniak. Na początku spotkania minister Mikołaj Wild mówił o korzyściach dla mieszkańców, które wynikną z budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. To jest 37 tysięcy miejsc pracy bezpośrednio związanych z obsługą lotniska, 150 tysięcy miejsc pracy związanych w innych sektorach gospodarki. Minister mówił też o wykupie gruntów pod inwestycje. Zaznaczył, że cena za metr kwadratowy może osiągnąć nawet 40 zł. Jednak mieszkańcy zwrócili uwagę, że za transakcję trzeba będzie odprowadzić podatek. Skoro nie możecie, nie chcecie na ten moment zmieniać przepisów podatkowych, trudno, nie dacie 35, proponuję 100 zł, odprowadzamy solidarnie podatki. Największe emocje wywołała dokładna lokalizacja, na której ma powstać lotnisko. Aleksandrów, Małoryce, Pawłówek, Strumiany, Wyczółki, Stara Płapina, Nowa Płapina. Teren przedstawiony mieszkańcom ma 66 km kwadratowych, jednak tylko na części powstanie port. Ostateczne decyzje mają zapaść w 2020 roku, a port ma powstać 7 lat później. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Będę służył wszystkim Włochom, zapewniała profesor prawa Giuseppe Conte, któremu prezydent Sergio Mattarella powierzył misję utworzenia nowego rządu. Piotr Kowalczuk. Profesor Conte po nominacji w krótkim wystąpieniu powiedział, że będzie realizował program rządu opracowany przez kontestacyjny Ruch Pięciu Gwiazd i Eurosceptyczną Ligę, przewidujący głębokie zmiany i reformy. Wychodząc naprzeciw obawom, że jego rząd będzie prowadził politykę, która skonfliktuje Włochy z Unią Europejską, zapewnił: Jestem świadomy konieczności potwierdzenia miejsca Włoch w Europie i na forum międzynarodowym. Włosi czekają na rząd i odpowiedzi na ich problemy. Profesor Conte powiedział, że przez lata był adwokatem broniącym swoich klientów, a teraz będzie adwokatem broniącym interesów wszystkich Włochów we Włoszech i za granicą. Zapewnił, że będzie premierem niezależnym. Dodał, że nie może się doczekać rozpoczęcia na serio pracy na rzecz kraju i obywateli. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Sport i Mateusz Fusiarz. Trener siatkarskiej reprezentacji Polski Vital Heinen ogłosił 14-osobowy skład na pierwszy turniej Ligi Narodów. Na ostatniej prostej selekcjoner zdecydował się nie skorzystać z Bartosza Kurka, który dopiero dochodzi do wysokiej dyspozycji. Liga Narodów rozpocznie się w piątek, a Polacy zagrają z Koreą Południową, Rosją i Kanadą. Z kolei żeńska reprezentacja walczy już w drugim turnieju tych rozgrywek. W Makau Polki zdążyły już wygrać z Chinkami 3-2 i przegrać z Serbkami 1-3. Jutro powalczą z Tajlandią. Po siatkówce czas na NBA. Amerykańskie media jeszcze nie ochłonęły po ostatniej porażce mistrza Golden State Warriors Houston Rockets. Była to pierwsza przegrana na własnym parkiecie wojowników w playoffach od 16 spotkań, czyli blisko 2 lat. Dziś w nocy jednak kolejne spotkanie, tym razem na wschodzie. Boston Celtics zagrają z Cleveland Cavaliers. W serii do 4 zwycięstw jest remis 2-2. Zdaniem tutejszych mediów to gospodarze dzisiejszego pojedynku są faworytami, choć rywalizacja w finale zachodu pokazuje, że każda passa kiedyś się kończy. Trzeba jednak pamiętać, że w tegorocznych playoffach koszykarze Celtics wygrali wszystkie 9 spotkań na własnym parkiecie. Kawalerzyści, jeżeli chcą awansować do ścisłego finału, to muszą wygrać przynajmniej jedno spotkanie w Bostonie. Doskonale wiem, jak nasi przeciwnicy prezentują się we własnej hali. Jesteśmy jednak zgranym kolektywem i uważam, że mamy szansę odnieść na tym gorącym terenie sukces. Mówi najlepszy koszykarz Cleveland Cavaliers LeBron James z Miami. Jan Pachlowski. W tenisie trwają kwalifikacje do wielkoszlemowego French Open. Na kortach Rolanda Garrosa o turniej główny walczą Hubert Hurkacz i Magdalena French i oboje zaliczyli dziś awans. Hurkacz pokonał wyżej notowanego Niemca Janika Honfmana i zameldował się w trzeciej decydującej rundzie. Tutaj super, że jest jednak dużo osób na trybunach. To jest bardzo fajne, bo trybuny są pełne praktycznie na każdym korcie i wiadomo, że jest to wielki szlem, także duże wydarzenie. Nie ma szansy tutaj cieszyć za bardzo kolejny mecz i trzeba go walczyć. A Magdalena French awansowała do drugiej rundy i zagra z Rosjanką Vitalią Diaczenko. Jeśli chodzi o piłkę nożną, to możemy mieć jutro powody do świętowania. UEFA oficjalnie ogłosi gospodarzy finałów europejskich pucharów w 2020 roku. O Ligę Europy walczą Gdańsk i Porto. Nie ma co gdybać, mówi prezes PZPN Zbigniew Boniek. Nie wypada mi w ogóle na ten temat mówić. Gdańsk jest jednym z kandydatów obok Porto, żeby być organizatorem finału Ligi Europy. Jutro Komitet Wykonawczy podejmie tę decyzję. Ja się nie czuję na siłach, żeby cokolwiek mówić, bo jak ja powiem, no to zaraz to będzie gdzieś tam przetłumaczone przez agencję i ci, którzy mają na mnie głosować, mogą powiedzieć, że jestem pewny, że wygramy, czy może działać negatywnie na naszą kandydaturę. A na koniec jeszcze transfery trenerów i piłkarzy w piłce nożnej. Unai Emery został dziś trenerem Arsenalu Londyn, Carlo Ancelotti przejął Napoli, a Andres Iniesta przeszedł z Barcelony do Vissel Kobe z Japonii. Jutro dużo słońca, przelotny deszcz możliwy dopiero po południu na krańcach południowych. W Tatrach, Beskidach i Bieszczadach może zagrzmieć się. W Gdańsku 18 stopni, w Suwałkach 21, w Łodzi 23 stopnie, w Krakowie 24, w Szczecinie 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed Tobą jeszcze długa droga? Nuży Cię sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną. Jak góry. znów śniłaś się mi. Zimowy był świt. Do szkoły czas iść. Tak mówiłaś i gdzieś tam pachniało śniadanie. Szeptałaś mi w kark, synku, wstań. Gdy przyszły złe dni, gdy wypluł mnie świat, Mirosław Czyżykiewicz. Byłem na recitalu wspólnym Mirka Czyżykiewicza z Witkiem Cisło, który tutaj akurat grał na gitarze barytonowej i no to jest jego aranżacja, a wspólne aranżacje piosenek Mirka, obu panów, no można będzie usłyszeć niebawem w Poznaniu i to będzie... Rejestracja płyty i to jest już jakoś teraz, 25 i 26 maja, jeśli dobrze pamiętam, i koncert nosi tytuł The Best Of i będą tam takie właśnie bardziej znane piosenki w nowych aranżacjach, ale będą też nowe, takie jak ta właśnie. To właśnie i też ich kilka będzie, więc polecamy państwu Poznań, tekst i rejestrację koncertów Mirka Czyżykiewicza i Witka Cisło, które zamienią się w płytę. Panowie bardzo się napracowali nad tymi aranżacjami. Ja niestety w Promie Kultury słyszałem tylko połowę, bo tak były ustawiane głośniki, że właściwie nie sposób było usłyszeć całości, no ale mam nadzieję, że z płyty będzie wszystko słychać jak znakomicie. No a teraz przed nami wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Jutro, w czwartek, 24 maja, w Lublinie, w ramach festiwalu Miasto Poezji, wystąpią Łukasz Jemioła i Przemysław Buksiński. Wydarzenie zatytułowane jest Wiersze na scenie, czyli improwizacje według Jemioły i Buksińskiego. I właściwie nic więcej o tym koncercie powiedzieć państwu nie mogę, ponad to, że odbędzie się on w Domu Słów i zacznie o 21:00. Gdy dziewczyna idzie spać, świat się zmniejsza o piękno jej oczu. Raz do roku w Jezioranach. To tytuł plenerowego koncertu, na który można się wybrać w najbliższą sobotę, 26 maja. Koncert odbędzie się w Alejkach przy ulicy Kościuszki, a wśród wykonawców m.in. Joanna Mioduchowska, Włodzimierz Mazoń, Mateusz Rulski, Sergiusz Stańczuk, Wojtek Gęsicki i Łukasz Majewski. Wstęp na wydarzenie jest wolny. W razie niepogody koncert zostanie przeniesiony do Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach, a początek zaplanowano na 18. A jeśli się okaże, że życie nie jest bajką, wciąż będę się upierał, że warto. Palto 6, czyli muzyczny projekt śpiewającego autora Andrzeja Dębowskiego, zaprezentuje swój repertuar na warszawskim Jazdowie, a dokładnie w otwartej pracowni Jazdów. W programie m.in. piosenki o bakteriach, z którymi trzeba się zaprzyjaźnić, o szpiegu niewstającym sprzed telewizora, czy o romansie kibicki Legii i Ultrasa Polonii. Koncert odbędzie się w sobotę, 26 maja, początek o 20. A wszystko się zaczęło w derby. Deszcz i różnica dwubramkowa. Zmagał się 0-2 do przerwy. KSP z klubem z Czerniakowa. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. GIP, @polskieradio.pl to jest adres do korespondencji dla Państwa. I jeszcze tylko poprawię się, jeśli idzie o koncerty Mirka Czyżykiewicza i Witolda Cisły, bo jeden dzień się pomyliłam. O Dzień Matki zahacza, 26 maja, ale też 27, czyli sobota i niedziela, godzina 19, pretekst. Czyli mamy wchodzą za darmo, rozumiem. Tego nie wiem, trzeba już pytać organizatorów. Żartowałem. No teraz przeniesiemy się jeszcze na chwilę do Nowochódzkiego Centrum Kultury. Tam 6 maja odbył się koncert dla Wojtka Bellona, ale zanim usłyszą Państwo dźwięki z NCK, fragment płyty Nuty z Krakowa, Nuty z Ponidzia, płyty przygotowanej przez Ryszarda Styłę, który ze swoim zespołem również w tym koncercie brał udział. Proszę Państwa, jeśli Państwo byli w zeszłym roku tutaj na koncercie dla Wojtka Bellona, no to być może Państwo pamiętają, że w głównej roli wystąpił na tej scenie Adam Ziemianin. Jest również dzisiaj z nami Adam Ziemianin. Witam serdecznie. Proszę tylko, muszę spełnić jedno życzenie, które tutaj Rysiu z tyłu powiedział, żebym tylko nie śpiewał. Proszę Państwa, my przez cały rok pracowaliśmy nad tym, żeby przygotować dla Państwa płytę pamiątkową z tego ubiegłorocznego koncertu. Już wszystko jest zrobione, materiał jest zgrany, jest po masteringu, jest gotowy projekt okładki. No i w ostatniej chwili, jak to w życiu bywa niestety, na ostatnich metrach potknęliśmy się i w związku z tym muszą Państwo przyjść za rok, żeby tę płytę kupić. Będzie wyglądała podobnie do tej. To jest taki rekwizyt, który przygotowaliśmy, żeby cokolwiek Państwu pokazać, ale naprawdę materiał jest gotowy. Adam oczywiście przygotował na dzisiaj również coś dla Państwa, ale zanim to nastąpi, jeszcze raz chciałem poprosić na scenę pana dyrektora Nowochódzkiego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję. A ja proszę pana Stanisława Bisztygę. Pan Stanisław Bisztyga, przyjaciel Wojtka Bellona z lat dawnych, przyjaciel rodziny, który chciałby coś ogłosić. Bardzo proszę, Stanisławie. Ja chciałem państwu powiedzieć, że ponieważ dzisiaj jest piąty koncert, czyli jubileuszowy. W Krakowie wprawdzie jubileusze mieści się setkami lat, ale ten jest wyjątkowy. I postanowiłem, że razem tutaj z panem Zbigniewem Grzybem, pomysłodawcą koncertu, ufundujemy taką nagrodę imieniem Wojtka Bellona. Dostanie ją dzisiaj Adam Ziemianin. To jest taka nagroda. Ja, proszę państwa, przez całe lata fundowałem tę nagrodę na Studenckim Festiwalu Piosenki, ale z chwilą, gdy kierownictwo festiwalu objęli ludzie starsi ode mnie, uznałem, że ta formuła się wyczerpała i powinienem trochę to zmienić. Było trochę w Busku też, o Busko też będziemy dbali. Natomiast ten koncert jest niezwykły, on jest klimatyczny, on jest niezwykły dlatego, że są wspaniali wykonawcy. Zbigniew, który absolutnie czuje tę poezję i twórczość Wojtka i ją rozumie. No i przede wszystkim jesteście państwo. Wielkie słowa uznania. Naprawdę jesteście fantastyczni i wiecie, po co tu wszyscy przyszliśmy. Po to, żeby trochę po niebieskich, modrych połoninach, po to, żeby wspominać majstra biedę, bo tak naprawdę w poezji Wojtka Bellona to jak w soszewce całe nasze życie się przewija. Najpierw śpiewamy kołysanki swoim najbliższym. Tak Wojtek śpiewał Asi, śpiewał Oleńce, swojej córce. Takie piękne słowa śpi, moje myśli nad tobą trzymają na parapecie za oknem. One są zawsze z nami i ciągle aktualne. I teraz jak patrzę na prezenty, jakie współcześni młodzi dżentelmeni kupują swoim kobietom, to myślę sobie, że Wojtek był bardzo szczęśliwym człowiekiem, ponieważ jak on mówił, że pośle dziewczynie torbę pomarańcz albo pośle dziewczynie szlak kół szerokich, a na końcu miłość, pośle dziewczynie miłość do szlaków, do gór, połonin, bacowych gadek. Pośle jej czerwień ze wszystkich maków, a później chyba już sam przyjadę. Zachęcał chłopców mądrych, żeby kupowali swoim dziewczynom kwiaty, żeby zawsze czasem zabierali je w góry. No i żeby jakoś tak te wędrówki, bo jak pamiętam, Adasiu, nasze wspólne kiedyś podróże, muszę jeszcze chwilę czasu państwu zająć, ale ten Bellon był niezwykłym człowiekiem. Niezwykłym, a dzisiaj tu jest cała, znaczy jest rodzina. Jest Masia Bellon Miodowicz, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jest córka Oleńka. Jest bardzo liczna rodzina z Buska. Siostry, bracia, przyjaciele, wszyscy chyba są z tego Buska. I pani Bożentyna. I naprawdę teraz brawa dla rodziny i dla Buska. Bo są świetni i... I kontynuują te piękne rzeczy. Ja jeszcze dwoma refleksjami się podzielę. Pierwsza to jest taka, że jak rozpocząłem swoją pracę po studiach i pracowałem jako główny księgowy w Radzie Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, wtedy związek zawodowy to był Związek Zawodowy Studentów. To było w takie ZSP i pomagaliśmy i kultura studencka, i Słowianki, i z tych czasów po stronie aktywów zaksięgowałem sobie żonę, ale miałem z Wojtkiem Bellonem takie bardzo przyjazne, bo ja wypłacałem pieniążki artystom i zawsze z tyłu miałem taki duży napis za swoim biurkiem, miałem napisane prostota, umiar, elegancja, trzeźwość trwałem obyczajem księgowych. I Wojtek zawsze przychodził, patrzył na ten napis i mówił, panie Staszek, piękny poemat, ale za dużo słów. I takie to... Zaraz oddamy mistrzowi. Jeszcze chciałem się jedną refleksją podzielić. Otóż te niezwykłe pieśni, które kiedyś Wojtek napisał, one są ciągle aktualne. Jak sobie weźmiemy słowa z Bukowiny drugiej, dość wytoczyli, jak one się odnoszą do naszej szarości, bań próżnych przed domy kalecy, żyją jak żyli bezwolni, głusi i ślepi. Nie współczuj, szkoda łez i żalu. Bezbarwni są, bo chcą być szarzy. Ty wyżej, wyżej bądź i dalej, niż ci, co się wyzbyli marzeń. Ty wyżej, wyżej bądź i dalej, niż ci, co się wyzbyli marzeń. Adasiu, w twoje ręce. Bardzo serdecznie dziękuję. To jest, Adasiu, dla ciebie. Tutaj z tyłu jest, można powiedzieć, niespodzianka. Ona jest tam wmurowana. To może nie są jakieś wielkie kwoty, ale pamiętaj, że wystarczą do odwiedzenia. No baru na Stawach już nie ma, ale jest jeszcze parę fajnych lokali, gdzie warto sprawdzić, co tam zostało z wierszy mistrza. Jestem wzruszony i nie spodziewałem się czegoś takiego. Proszę państwa, to jest... proszę Państwa, jestem wzruszony. Nie spodziewałem się takiego wspaniałego gestu tutaj przyjaciół i cieszę się, że to tu w NCK, gdzie to wszystko jest tutaj pielęgnowane wyjątkowo. Pamięć po Wojtku wspaniale się rozwija i będzie trwała, dopóki będziemy my i młode pokolenia, które wchodzą też w te klimaty. Bardzo dziękuję, jestem wzruszony i czy to ja mam, tak, to ja sobie tutaj... Jeszcze raz serdecznie dzięki i bardzo dziękujemy. Państwo byli świadkami tego wzruszającego momentu. No mam nadzieję, Adam, że dasz radę mimo wszystko, mimo tych wzruszeń. Będzie mi trudno. Proszę Państwa, ja skupię się tym razem na podróżach z Wojtkiem Belonem. Nazwę to tak hasłowo, z Belonem po kraju. To ja już mogę cię zostawić z Państwem. Sam o, na sam, możesz, tak? To nie będzie wykład. Adam Ziemiani. To nie będzie wykład długi, tylko króciutki, bo słów serdecznych już padło tyle. Powiem tylko, że wspomniany tutaj Rysiu z tyła, pamiętam jego wyprawę z nami, jeszcze z Wojtkiem Belonem, kiedy to my jechaliśmy do Kielc i do Radomia na dwa koncerty i to był wyjątkowy sukces, a zarazem wielkie też wydarzenie, bo jechaliśmy polonezem. To było rzadkie, bo tak to się jeździło jakimiś okazjami, jakimiś przypadkowymi, a tutaj nagle dali nam polonezę. Wojtek w związku z tym zanucił, że poloneza trzeba zacząć i po drodze wstąpiliśmy również do Buzka Zdroju na rodzinny obiad do państwa Belonów. Było to wyjątkowe, wspaniałe wspomnienie. Później koncert, jeden w Radomiu, drugi w Kielcach, bardzo udany, ale powrót nie był taki wesoły. Proszę sobie wyobrazić, kiedy już byliśmy gdzieś koło Jędrzejowa, zbliżaliśmy się tutaj, w pewnym momencie samochód jakoś tak dziwnie zaczęły się z niego wydobywać jakieś dymy, kłęby, ogień małe takie i w pewnym momencie Rysiek z tyła, który miał wyjątkowo cenną gitarę, bo on zawsze miał cenne gitary, wyskoczył i z gitarą do rowu się rzucił. Myśmy próbowali się ratować samochód i siebie, ale Rysiek położył się na gitarze taki, który opiekuje się tym instrumentem wyjątkowo. To były epizody właśnie kielecko-radomsko-buskie. Tych podróży było tak wiele i trudno by wszystkie wspomnieć, ale jeszcze bym tylko powiedział, jak jechaliśmy parowozem z Nowego Sącza do Muszyny, bo już wszystkie możliwości nam uciekły i w ten sposób Wojtek odwiedził moją Muszynę rodzinną. W każdym razie tych opowieści byłoby znacznie więcej, ale ja się skupię dzisiaj na słowie poetyckim i dla Wojtka specjalnie przeczytam dwa wiersze, jak już wspomniałem, tych utworów i tych słów jest zbyt wiele, dlatego będzie jeszcze krótkie dwa wiersze. Ponieważ mural mi zamurowali, dlatego muszę Państwu przypomnieć sen o Barcelonie. Obudziłem się nagle w Barcelonie, pan Jasio nerwowo roznosił piwo, jak zwykle nie wydając reszty. Galaretka wieprzowa z octem trzęsła się ze strachu tym mocniej, że przy drugim stoliku pod oknem usiadł donosiciel. Siedziałem z Wojtkiem Belonem, który wciąż chciał wyjechać z Barcelony, marzyły mu się góry wiecznie żywe, gdzie bliżej do nieba, ale coś go trzymało przy piwie. Potem przyszedł Andrzej ze Zbyszkiem i Jurkiem Gizelą. Uśmiechali się stypendialnie. Wtedy jeszcze mieliśmy paszporty do młodości takie radosne. Muralu nie ma, ale wiersz został i podzieliłem się z nim, z Państwem. A teraz list do Wojtka. Wojtka P. oczywiście. Wódki się napiłeś bez krzywdy bliźniego i wzruszałeś ramionami jako ten ślepiec. Czasem biblijnym Tomaszem byłeś, choć po wódce przez chwilę było ci lepiej. Za łanu zboża nie widziałeś młynarza, ale z tej pszenicy rodziła się garść mąki. Czasem bliżej ci było do szalonego ołtarza. W majakach zrywałeś napięte postronki. Trudno w strachu żyć na beczce świata, zwłaszcza gdy oczy krew nocy zalewa. Więc z gitarą i piórem trzeba się bratać i pisać list samotny do mrocznego nieba. Dziękuję serdecznie. Dziękuję z całego serca. Adam Ziemianin. Bardzo dziękujemy, Adam. No a więcej oczywiście będą Państwo mogli posłuchać z tej płyty. Co ja mówię płyty, to będzie dwupłytowy album. Znaczy już jest w zasadzie gotowy, no tylko trzeba to jeszcze do fabryki wytłoczyć. Kolejny fragment płyty Nuty z Krakowa, Nuty z Poniedziałek Ryszarda z tyłu jego zespołu Spectrum Session. No i chyba to jeszcze nie koniec naszych nagrań z NCK z 6 maja. No a teraz wracamy do tematu, który pojawił się niespodziewanie, być może dla części Państwa w końcówce audycji przed tygodniem. Ej. Dostaliśmy list, że oczywiście, bardzo proszę, jeśli czeski mają Państwo kołsek, ochotę, proszę. Czeski kołsek, gitarą i piórem, zapraszamy. No ale też pojawiły się takie głosy, żeby powiedzieć coś więcej na temat treści, które prezentujemy, ponieważ nie wszyscy nasi słuchacze znają czeski. Wiesz co, ja to rozumiem, ale też myślę, że i teraz oczywiście powiem, dlaczego ja jestem może nie przeciwniczką takiego dosłownego tłumaczenia, czy takiego bardzo głębokiego wgryzania się w ten tekst, bo to nie chodzi o to, że jestem przeciwniczką. Bardziej myślę o tym, że nie tłumaczymy dokładnie wszystkich angielskich piosenek, które słuchamy, wszystkich francuskich piosenek, które gdzieś nam się pojawiają, więc dlaczego mamy tłumaczyć czeskie? Ja na przykład się zachwycam pewnymi, nie wiem, połączeniami słów, czasem po prostu głosem wokalisty, czasem aranżacją, czasem wszystkimi tymi rzeczami naraz. I też chciałabym, żeby tak Państwo czasem tych piosenek słuchali, a nie żeby za wszelką cenę zrozumieć każde słowo. No to dobra, teraz... Okej, nie składamy żadnych obietnic, ale no, ponieważ temat ruszyliśmy, no to... Jasne, trzeba się... Powiedzieliśmy A, powiemy B. Płyta... o której mówiliśmy, to ta niezwykła płyta, na której występuje kilka razy ta sama piosenka w różnych wykonaniach, w różnych aranżacjach. Tak, to jest piosenka, która nosi tytuł Tante Cosa da Vedere i jeszcze, żeby było to wszystko właśnie bardziej skomplikowane, tytuł jest w języku włoskim. Po czesku to oznacza tolik wiecy, tu tyle rzeczy do zobaczenia. Tolik wiecy kwideni. I to jest takie powiedzonko włoskie. Tak, tyle jeszcze do zobaczenia, tyle jeszcze do zobaczenia. No taka właśnie metafizyczna trochę nawet, bym powiedziała, fraza. I to jest taka piosenka, która kończyła liry kam, kudy kam. Liry dram, kudy kam, czyli taki projekt muzyczno-poetycki Michała Horaczka, czyli autora tego tekstu. Ja już teraz sprawdziłam, że kudy kam to jest książka, która ukazała się w 2009 roku. Ona się potem zamieniła w koncert. Też zastanawiałyśmy się z moją panią od czeskiego, czy... Pani od czeskiego. Tak, bo już teraz trzeba się porządnie tym czeskim zająć, więc trzeba się trochę pouczyć i wziąć trochę lekcji, żeby móc się bezpiecznie wymądrzać i nie narażać na jakieś straszne błędy. I jest napisane, że ta książka i zresztą ten koncert również składa się z 2009 wierszy. Wierszy, ale też wersów. Ja obstawiam, że wersów, no bo jednak 2000 wierszy by się nie zmieściło, choćby nie wiem co, upoluję tę książkę i zajrzę sobie do niej, może tam są ponumerowane te wersy i wtedy będę wiedziała więcej. Michał Horaczek to jest czeski autor tekstów, zresztą również polityk, dlatego że w ostatnich wyborach prezydenckich Michał Horaczek kandydował i zdobył trzecie miejsce w tym wyścigu o fotel prezydencki w Republice Czeskiej, ale jest też właśnie takim promotorem dobrej piosenki i autorem bardzo wielu różnych poetyckich projektów, nie tylko tego Kudy Kamu, a to Kudy Kam to też jest połączenie dwóch pytań. Dokąd, gdzie? Kudy, kam, dokąd i gdzie. No i to chyba tyle, co na razie mogę Państwu powiedzieć. A teraz posłuchajmy Michała Horaczka, który zapowie tę piosenkę, której za chwilę posłuchamy. My, když s Petrem Hapkou děláme, tak obvykle je to tak, že začínáme tím, že napřed vznikne nějaký text, potom vznikne hudba, potom je výraz interpreta a nakonec je instrumentace. No a teď se vracím k tomu textu a ten, abyste viděli, jak to teda jako začíná, tak aby jsme začínali jako úplně ze zdola, tak já vám ho přečtu. Jo? Ano, ano, přečtu. Je to Bionská balada, o které jsem si myslel, že skoro nelze zhudebnit, protože je strašně pravidelná, jako metrum. Ale přesto vám ji přečtu, ale to je i proto, abyste pak rozuměli Petru Hapkovi, o čem zpívá a aby jsme si to všichni užili. A jmenuje se to Tante cose da vedere. A to je italsky tolik věcí k vidění. Tyle rzeczy do zobaczenia po włosku. I tak się właśnie zaczyna ta płyta. Tak się zaczyna ta płyta, ponieważ ona się zaczyna od nagrania koncertowego, od fragmentu nagrania koncertowego. Później już mamy piosenki nagrane w studiu. I Michał Horaczek mówi tutaj na początku o tym, jak powstają wspólne ich piosenki z Petrem Hapką. Petr Hapka to jest kompozytor tej piosenki i dziesiątek innych, które napisał Michał Horaczek. Zresztą wiele z nich to są gigantyczne przeboje. Największy chyba ich przebój to jest Lewandulowa, piosenka, którą także Marek Niedźwiecki tutaj wiele razy odtwarzał. Śpiewała to Hanna Hegerowa, Lewandulowa. Czyli Lawendowa. I to jest ten właśnie duet, Hapka, Horaczek. I mówi o tym, że najpierw powstaje tekst, potem jest muzyka, potem pojawia się ten, kto będzie to śpiewał, interpretator, a dopiero potem jest aranżacja. I powiedział jeszcze coś takiego, że jemu się wydawało, że to Tante Cosa da Vedere nie da się umuzycznić, nie da się do tego napisać muzyki, bo jest zbyt regularne metrum. I on to naprawdę powiedział, chociaż nie do końca rozumiem, dlaczego, jeśli jest regularna piosenka, czy regularny tekst, to trudno do niego napisać muzykę. No i zapowiedział, że przeczyta dokładnie ten tekst, żeby dobrze Państwo zrozumieli, jak zacznie go śpiewać Petr Hapka, bo za chwilę też usłyszymy tę piosenkę w wykonaniu kompozytora. Już chodzim światem tolik let. No, znal jsem ženy rostomilé a mýval perleť do manžet. A býval jsem i bez košile a jedl odložená filé. A tak si myslím, svět je fér. Bůh zaplať za ty kratochvíle a tante cose da vedere. Už chodím světem tolik let, že musím nahmatat své brýle, když hledám paklík cigaret. Pták, který krouží na hodile, je ale vzdálen celé míle a já jsem svědkem jeho her. Jsou různé hry a různé cíle. a tante cose da veder. Už chodím světem tolik let a přesto dál se divím síle, jež nutí včely dělat med a sněhy barví sněhobíle. Ten údiv věčně cítím v týle, jak z nebe namířený kvér. A říkám, díky, to je milé. Ach, tante cose da veder. Kde kdo mi říká všudy byle, už dlouho jdu a hledám směr. A přesto je to jenom chvíle. Ach, tante cose da veder. I to był autor. Tak, to był autor tego tekstu i teraz spróbujmy go przetłumaczyć. Już chodzim światem tolik lat, to jest ta fraza, która powraca, czyli chodzę już po świecie tak wiele lat, że znałem bardzo różne kobiety, słodkie, urocze, powabne. To jest to słówko roztomile. Roztomile. Prawda? Piękne. Miałem perły przy mankietach, ale chodziłem też bez koszuli i jadłem nieco zleżałe mięso i myślę, że świat jest fair, Bóg zapłać. Tak, no tak jak po naszemu. Bóg zapłać za te krotochwile, czyli za te zabawy, za tą zabawę, a tyle jeszcze jest do zobaczenia. Tamte cose da veder. Już chodzę światem tyle lat, że muszę wymacać okulary, kiedy szukam paczki papierosów. A ptak, który krąży gdzieś, wydawałoby się, na chybił, trafił i chociaż jest bardzo daleko, to jednak ja jestem świadkiem jego gier. I tutaj też to może być na dwa sposoby rozumiane, czyli tych gierek jakichś ptasich, ale też po prostu jego śpiewu. Są różne gry, a różne cele, przepraszam, są różne gry i różne cele i tyle jeszcze do zobaczenia. Chodzę już światem tyle lat, a przez to ciągle się dziwię sile, która zmusza pszczoły do robienia miodu, a śnieg czyni śnieżno-białym. I to zdziwienie ma mnie na celowniku i mówię dzięki, to jest miłe. I tyle rzeczy do zobaczenia. Wielu mi mówi, że byli już wszędzie, a ja jednak ciągle jadę i zmieniam kierunek, a mimo to, to jest tylko chwila i tyle jeszcze do zobaczenia. Tak mniej więcej, troszkę tak filologicznie, troszkę intuicyjnie jest ten tekst przełożony. No i to jest ten tekst, który przed chwileczką usłyszeli państwo w wykonaniu autora. No a teraz proszę posłuchać brawurowe wykonanie kompozytora. Už chodím světem tolik let, no znal jsem ženy roztomilé. A mýval pereť na manžet a býval jsem i bez košile. A je odložená file a tak si myslím, svět je fér. Bůh zaplať za ty kratochvíle a tante cose da veder. A tante cose da veder. Už chodím světem tolik let, že musím nahmatat své brýle. Když hledám paklík cigaret, tak, který krouží nahodile, je ale vzdálen celé míle a já jsem svědkem jeho her. Jsou různé hry a různé cíle a tanty cose da veder. Ach, tanty cose da veder. Už chodím světem tolik let a přesto dál se divím síle, jež nutí včely dělat med a sněhy barví sněhobíle. Ten údiv věčně cítím v týle, jak z nebe namířený kvér, a říkám díky, to je milé, ach, tante cose da veder. a tamtego zabawę. Jak do mužíka všudy byle, už dlouho jdu a střídám směr, a přesto je to jenom chvíle, ach tam te koze dávede, ach tam te koze dávede. No nie chcę porównywać, ale było coś w głosie podobnego do śpiewającego Jerzego Wasowskiego, tak mi się wydaje. Bardzo jest w ogóle niewykluczone, że to było absolutne prawykonanie tego utworu. Płyta się ukazała w 2011 roku. Ten Liryka się ukazał na scenie również w 2011, więc być może, że oczywiście to nagranie jest trochę wcześniejsze, to nagranie koncertowe i że po raz pierwszy Petr Chapka zaśpiewał wtedy tę piosenkę. Petr Chapka był kompozytorem, zmarł w 2014 roku. Tutaj na tym nagraniu ma 67 lat. Mm-hmm. No i teraz jedna z wersji aranżacyjnie przygotowanych przez trzecie nazwisko, które się pojawia tutaj, trzecią osobę, która się pojawia. Tak, to jest Ondrzej Brzobohaty. To też można by długo opowiadać historię, dlatego że on pochodzi z bardzo artystycznej rodziny, więc już nie będę tego rozwijać, ale zaśpiewa państwu tę piosenkę Sidi Tobias i to też jest ciekawa postać, dlatego że to jest aktorka słowacka, która ma węgierskie korzenie, no a bardzo jest też popularna w Czechach. Už chodím světem tolik let, já znala muže roztomilé, co měli perleť doma nežet a jindy byli bez košile. Jedli odložená file, a tak si myslí, svět je fér. Bůh zaplat za ty kratochvíle, ach Dante koze Davide. Tante cose da vedere, ach tante cose da vedere. Světem tolik let, že musím nahmatat své brýle. Když hledám paklík cigaret, pták, který krouží na hodí. Ale vzdálen celé míle a já jsem svědkem jeho her. Jsou různé hry a různé cíle, ach tante cose da vedere. Tante cose da vedere. chodím světem tolik let. A přesto dál se divím síle, jež nutí včely dělat med. A s něj barví sněhu píle. Ten údiv věčně cítí v díle, jak z nebe namířený kvér. A říká, díky, to je milé. Ach, tante cose, dáme den. Ach, tante cose, dáme den. Kde kdo mi říká, všudy byle? Už dlouho jdu a střídám směr. A přesto je to jenom chvíle. Ach, tante cose, dáme den. Sidi Tobias w piosence Tante Cose Dáme Der Michała Horaczka i Petra Chapki z płyty, która taki właśnie nosi tytuł. Bardzo dziękuję. No ja dodam tylko, że jednym z wykonawców tej piosenki na tej właśnie płycie jest również Jaromir Nochawica, co może Państwa zainteresować, bo o tym chyba nie wspominaliśmy. Nie wspominaliśmy, ale tak, Jaromir Nochawica nawet napisał, jak już Petr Chapka zmarł, razem z Michałem Horaczkiem napisali piosenkę też na cześć Petra Chapki. Tak, to też jest kolejna historia do opowiedzenia. Przypomnę jeszcze Państwu, że słuchają Państwo audycji Gitarą i Piórem. No a na zakończenie dzisiejszego spotkania zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Dobranoc. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Są chwile, gdy nawet w natłoku codziennej niepamięci myśli kierujemy ku naszym mamom. Już za 3 dni Dzień Matki. Są chwile, które utrwalam cyfrowo z nadzieją, że w którejś z nieodległych szuflad podzielę się nimi z Państwem. Ale z tym niestety bywa różnie. Pod koniec lipca 2016 roku w Rudawach Janowickich na 6. przeglądzie Polana nagrałem występ zespołu Caryna i wywiad z jego liderem Łukaszem Nowakiem. Ponownie spotkałem się z Łukaszem, tym razem najbliżej domu jak się tylko da, bo w warszawskim ratuszu dzielnicy Bielany. Było to całkiem niedawno. 27 kwietnia 2018 roku. Między innymi właśnie grupa Caryna wystąpiła tam podczas koncertu charytatywnego dla chorego chłopca, dla Benia. Za chwilę usłyszą Państwo próbkę tych najnowszych nagrań Caryny. A że te moje dwie chwile z Caryną przedzieliło 21 miesięcy, w ciągu których skład zespołu się zmienił, to już zupełnie inna historia, zupełnie nowe brzmienie i temat na inne szuflady. A zaczniemy od piosenki, którą zadedykowałem mojej mamie pod tytułem Chwile. Od tego również pochodzi ostatni zbiór piosenek, wierszy wybranych. I chciałbym w dzisiejszym dniu zadedykować tę piosenkę wszystkim mamom, które teraz koczują na korytarzach naszego Sejmu. Oczy matki, promień słońca, skrzydła ważki co nad rzeką, pierwsza miłość, pocałunek, łza tęsknoty pod powieką, chłód poranka, cisza nocy, echo lawin nad górami, blask komety, która więcej nie pojawi się nad nami. To są chwile, to są chwile, to są chwile. To są chwile. Dotyk dłoni, uśmiech dziecka, niebo płonące gwiazdami, myśli, które wysyłamy, podróż między planetami, poblask światła od pierwszego, krzyku od osiwizny, powiew wiatru, krople rosy, które koją nasze blizny. To są chwile. To są chwile. To są chwile, to są chwile. Ja wiem, że moje życie to bilet w jedną stronę, chociaż wszystko, co się stanie, dla mnie będzie nieskończone. Pójdziesz szeptem poza światy, gdzie kochane serca biją, czy dla Ciebie, dobry Boże, także byłem. Byłem chwilą. Byłem.